हस्ती है जिन्हें हैं जिन्हें कल तक हमने हुए बुता में कल तक हमने हुए बुता में खाक बदामन देखा है कल तक हमने हुए बुता में खाक बदामन हमने कहा।